Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert zapraszają Fundacja Agaty Steczkowskiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mieszkańcy kamienicy w Bytomiu będą mogli wrócić do mieszkań. W przypadku wygranej prawicy dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości zapowiada Zbigniew Ziobro. Krótka wiadomość tekstowa, długa lista płac. W serwisie też ostrzeżenie przed oszustami. Niektórzy mieszkańcy bytomskiej kamienicy ewakuowani po wybuchu gazu mogą dziś wrócić do mieszkań. W eksplozji zginęła kobieta i jej dwie kilkuletnie córki. Cztery osoby są ranne, jedna poważnie. Mieszkańcy w porozumieniu z zarządcą budynku mogą sprawdzić w swoich mieszkaniach, czy nie ma zwarć elektrycznych, mówi prezydent miasta Mariusz Wołosz. Jest duże prawdopodobieństwo, że część z nich, jeżeli zechce, będzie mogła dzisiaj do tych mieszkań, które nie zostały całkowicie zniszczone, wrócić. Jutro rozpoczną się prace związane z wymianą drzwi i okien. Być może część z nich już dzisiaj będzie w swoim domu na noc. Ale pomimo, iż inspektor budowlany nie stwierdził naruszenia konstrukcji budynku i pozwolił na powrót do domów, mieszkańcy pozostają w hostelu. Na razie chyba jeszcze nie, na razie jeszcze nie. No, wszystkim okna są wywalone, nie ma okien. Na razie nie mogę wrócić, bo nie mam drzwi wejściowych. No i to jest podstawa, którą trzeba zrobić. Prezydent rozmawiał z nami, zapewniał nas o pomocy, że okna, drzwi pomoże nam wstawić, bo nie mam ani okien, ani drzwi. Syn jest w szpitalu, bo został ranny. To był moment, straszny huk. Jest w szoku, strasznie krzyczał, to jest nie do opowiedzenia. Na razie mam zagwarantowane miejsce w hostelu, ale co dalej, to nie wiem. Mieszkańcy rozmawiają z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. W Bytomiu trwa żałoba ogłoszona przez prezydenta miasta. Dla rodziny ofiar i bliskich osób poszkodowanych zorganizowano pomoc psychologów. Dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości w przypadku wyborczego zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy zapowiada minister Zbigniew Ziobro. W Katowicach trwa trzeci i ostatni dzień konwencji programowej. Ta bitwa nie jest łatwa. Mówił o reformach w wymiarze sprawiedliwości minister Zbigniew Ziobro. Polityk zadeklarował, że plan na następną kadencję to dalsze zmiany przede wszystkim w obszarze sądownictwa. Aby doprowadzić do zmiany w sądownictwie na takie, które będzie rzeczywiście w pokorze służyć społeczeństwu, państwu. Bo każdy sędzia zasługuje na szacunek, ale taki sędzia przede wszystkim, który wie, jaka jest jego rola i miejsce w społeczeństwie. Zbigniew Ziobro wspomniał też o pomyśle dalszego zaostrzania kar dla wielokrotnych recydywistów i sprawców brutalnych przestępstw seksualnych. A prezydencki minister Paweł Mucha mówił o systemie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Zachęcam Państwa, żebyście to weryfikowali, żebyście sprawdzali, na ile sprawnie działa ten system. My ten system chcemy także rozszerzać, chcemy go rozbudowywać. W programie ostatniego dnia konwencji są również dyskusje o e-państwie, wspieraniu Polonii czy żegludze rzecznej. Spotkanie zakończy przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Z Katowic Karol Dermoros, Polskie Radio. Społeczność międzynarodowa nie może tolerować tak poważnych naruszeń prawa jak nalot na obóz migrantów w Libii, powiedział Franciszek. Papież spotkał się na placu Świętego Piotra z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Papież po modlitwie powiedział, że choć od tragedii minęło kilka dni, zachęca wiernych do modlitwy za niewinne ofiary śmiertelne i rannych. Dodał, że sam modli się, by Bóg przyjął do siebie tych, którzy zginęli. Mam nadzieję, że w wyniku porozumienia zostaną utworzone liczne korytarze humanitarne dla najbardziej potrzebujących migrantów. Franciszek przypomniał również o ofiarach niedawnych zamachów w Afganistanie, Mali, Burkina Faso i Nigrze. W katechezie mówił, że chrześcijańska misja opiera się na modlitwie i polega na ciągłym byciu w drodze. Podkreślił, że ta misja nie ma nic wspólnego z nawracaniem innych na swoją wiarę. Ma być głoszeniem Słowa Bożego i dawaniem świadectwa. Dodał, że powinna być wypełniana z poświęceniem i entuzjazmem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze przestroga krajowa. Ponad 30 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Chełma po kliknięciu w link umieszczony w SMS-ie. Wiadomość dotyczyła dopłaty za zamówioną wcześniej przesyłkę. Ofiarą oszustów padł 43-latek. Okazało się, że zamiast złotówki z jego konta zniknęło ponad 30 tysięcy złotych. My oczywiście zajmujemy się w tej chwili tą sprawą, prowadzimy postępowanie, żeby dotrzeć do sprawcy tego przestępstwa, no ale przy tej okazji przestrzegamy Państwa przed właśnie takim pochopnym wchodzeniem w pewne linki, które otrzymujemy, czy to też na swoje telefony, czy na skrzynki mailowe. Ostrzegała Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder? Why wonder? I'm green and it'll do fine. It's beautiful and I think it's what I wanna be. Kermit. Bardzo piękny. Niełatwo być zielonym. Lepiej by było pewnie, jakbym był żółty, czerwony, złoty i tak dalej, i tak dalej. Potem następuje rozmowa ze sobą. No i jednak zielony to w porządku, jednak to dobrze, tak chcę. Niełatwo być zielonym. Niełatwo pewnie mieć rozmiar XL, bo lepiej mieć XS. Niełatwo i tak dalej, i tak dalej. Mówię o ciele teraz. No przyszedł sezon kąpielowo-plażowy. No i ono się wyłania. No jak się z nim czujemy? Ciało. Jest takie powiedzenie. Myślę, że ono jest naprawdę do rzeczy. Gdybyśmy traktowali kogoś tak, jak traktujemy swoje ciało, to byśmy poszli do więzienia. Coś w tym jest, prawda? I teraz chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy o relacjach z naszym ciałem. Czym ono jest właściwie? Jaki mamy stosunek do niego? Czy je akceptujemy, a może się z nim nawet przyjaźnimy? No to dobrze by było, prawda? Przygotowaliśmy dwie wypowiedzi. Mam nadzieję, że Państwo też do nas dołączą. Ale najpierw jeszcze posłuchajmy piosenki. To jest In the Airy Video. Taka piosenka. No, myślę, że właśnie o tym, o tej dobrej relacji, ładnej relacji, o akceptacji ciała. No to posłuchajmy, a potem porozmawiamy. Ja już Państwa zapraszam. 7 trójek. Sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. i video. Nie jestem taką przeciętną dziewczyną z twojego wideo. Jestem właśnie, jestem jaka jestem. Czasami no, gole nogi, czasami nie. Takie tu wyznania padają. Nie determinuje mnie cena moich ciuchów, nie potrzebuję kawioru, potrzebuję po prostu mojej gitary. No mniej więcej coś takiego. No ale tę piosenkę można na YouTubie znaleźć na przykład i tam są różne komentarze. Jeden z nich jest taki, no dobrze, bo tam jest jeszcze taki tekst. Nie jestem zbudowana jak supermodelka. No ale tam jest, ktoś komentuje, no nie bądź taka skromna. Rzeczywiście to jest bardzo ładna dziewczyna, nie jakaś bogini zjawiskowa i najpiękniejsza na świecie. Chociaż te zjawiskowe i najpiękniejsze na świecie osoby piszą takie rzeczy. Na przykład Cindy Crawford. Taki znany cytat z klasyczki. Nawet ja nie budzę się wyglądając jak Cindy Crawford. To nawet dowcipne też w dodatku. I przejrzałem, wiedziałem, że taki ruch istnieje. Taki ruch akceptacji ciała. W Polsce to może on dopiero się jakoś rodzi, tak publicznie w każdym razie. To jest jeszcze może nie jest tak mocno wyrażone. Ale w Ameryce to są setki cytatów, które no, mógłbym tutaj zacytować, wybrać. Wybrałem kilka. I to są te właśnie słynne, piękne dziewczęta, które mówią właśnie w ten sposób, w tym duchu o sobie. I mają taki przekaz. Na przykład Salma Hayek. Mówi się tak. Piękno jest w oku patrzącego. Więc to jest takie sławne angielskie, w anglosaskiej tradycji stwierdzenie. I dalej. Najlepsze, co możesz zrobić, to uświadomić sobie, że to ty jesteś właśnie tym patrzącym. No właśnie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest o akceptacji, o przyjaźni z ciałem. Ja bym chciał państwa o takiej rozmowy zaprosić. I zacznijmy może od wypowiedzi pani profesor Katarzyny Szir. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Posłuchajmy. Przyjmuje się, że obraz ciała tworzy się bardzo wcześnie w relacji dziecka z opiekunem. Tysiące epizodów interakcyjnych. Zaczyna się krystalizować jakaś określona struktura ja, w tym ja cielesnego. Kojący dotyk, emocjonalny dotyk, dobry dotyk jest takim niezwykle ważnym elementem, który pozwala dziecku opisywać granice swojego ciała. Czyli ono wie, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna. Ono może w oczach rodzica zobaczyć siebie też w kontekście cielesnym. Czyli na przykład tata pięciolatki, który jest zachwycony jej wyglądem, jej nowym strojem, czy jakimś jej cielesnym aspektem. Ona może ten zachwyt zobaczyć i go poczuć też. Wyobraźmy sobie, że to wszystko idzie dobrze i dziecko kształtuje obraz ciała około 6-7 roku życia i znakomicie się rozwija w tym wczesnej relacji z rodzicami i później. I potem zaczyna się bardzo ważny aspekt wpływu czynników kulturowych, zewnętrznych, rówieśniczych na to, jak ten obraz ciała się kształtuje. Czyli najpierw rówieśnicy i pewne normy, które są związane z ich zachowaniem, z ich wzajemnymi interakcjami. W późniejszym okresie oczywiście ten wpływ rówieśników poprzez kulturę jest ogromny i te lansowane obrazy czy oczekiwania dotyczące tego, jak dana osoba ma wyglądać, mają coraz większy wpływ. I tu poza rówieśnikami oczywiście wpływ mediów i tego, co one proponują i to, że ciągle istnieje ten obraz oczekiwany, idealny, to znaczy, że młoda kobieta ma być wysoka i szczupła, a młody mężczyzna ma być wysoki, umięśniony i że w tym umięśnieniu ma nie być tłuszczu. To są takie wzorce, które bardzo wiele osób chce realizować właśnie ze względu na to, że one z taką ogromną siłą są lansowane przez projektantów mody, przemysł dietetyczny, kosmetyczny, prawda? To są ewidentnie biznesowe uwarunkowania, które powodują, że określony wizerunek ciała jest promowany. Właśnie, co z tą presją? Jak sobie nie dać odebrać swojego ciała? Może tak bym to ujął. I cytat. Są kobiety pistolety, są kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. No czy, ale czy one są szczęśliwe? To jest to pytanie. I to jest ta sama artystka w innej piosence. Bardzo bym chciała niebo jest domem duszy. I gdy mi jest dobrze, moja dusza mruczy. Domem duszy. I gdy mi jest dobrze, moja dusza mruczy. Więc zamiast tu stygnąć w strachu przed wiecznością, ja wolę bezwstydnie namakać czułością. Najpierw deklaracja duchowości ateistycznej, a potem definicja ciała jako domu duszy i ciało odwdzięcza się mruczeniem, zadowoleniem. Jak się zaprzyjaźnić z własnym ciałem? No może to jest odpowiednie pytanie, albo inne pytanie. Gdzie jest uroda? Gdzie ona się mieści? I może jeszcze jedno odniesienie ważne chyba. Jest taka książka, która mnie się wydaje, że jest bardzo ważna i ciekawa. Nosi tytuł Ocalić Ofelię. Chyba, przepraszam, bo nie przyniosłem egzemplarza, teraz mi przyszło do głowy to skojarzenie. Mary Pfeiffer jest autorką. I tam jest, opowieść zaczyna się od opowieści o dziewczynkach, które mają 8, 9 lat, 7, 10, które wspinają się po drzewach, biegają, są nieokiełznane jak wiatr. I potem jak przychodzi taki moment, że często one się nagle zmieniają, tak jakby już uchodziło z nich życie. No to jest pisane z perspektywy amerykańskiej, chociaż ja wiem, czy to tylko z amerykańskiej, chyba nie. I nagle się okazuje, że one starają się przypodobać, według autorki właśnie, przypodobać światu, chłopakom, chcą być popularne i to życie z nich uchodzi. I wtedy zaczynają się upodabniać do tych różnych ładnych pań z Instagrama, z reklam, z telewizji. I apel, ocalić Ofelię. No, jak to zrobić? To myślę, że to się odnosi też do ciała, do akceptacji ciała, takiego, jakim ono jest, a nie takiego ciała, jakie byśmy, jak ktoś nam każe mieć, no bo popatrzymy w Instagramie, jak to wygląda, jakie tam są piękne dziewczyny, ale nie pamiętamy o tym, że, no może nawet nie wiemy, że żeby zrobić takie zdjęcie, no to trzeba jakieś, to trzeba wielu kamer, blend, nie wiem, czy kosmetyków i jeszcze Photoshopa, prawda? Oczywiście są piękne dziewczyny na świecie, to jest jasne, piękni mężczyźni, no ale to są oni, a to jesteśmy my. I teraz, jak się zaprzyjaźnić z własnym ciałem? To jest pytanie. Zapraszam Państwa, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Posłuchajmy i porozmawiajmy. Zapraszam. There's a fire. bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Która słynęła z tego, że gwizdała na nadwagę, no ale potem się jednak zaczęła odchudzać. W czym nic złego nie ma. To nie o to chodzi, żeby się nie odchudzać. To chodzi o to, żeby akceptować swoje ciało. To jest zupełnie co innego, prawda? No i jeszcze może taki cytacik, bo wypisałem ich sporo, bardzo sławnych osób. Jennifer Aniston, no mniej więcej coś takiego powiedziała. Jesteś przeklęta, gdy zbyt chuda, jesteś przeklęta, gdy zbyt gruba, a według mediów jestem jednym i drugim, więc nie można zadowolić wszystkich, więc w takim razie sugeruję, żebyśmy przestali. No to była Jennifer Aniston, a to jest pan Paweł, który tak pisze. Dziś słyszę o ciele. No, swego czasu swoje ciało traktowałem bardzo źle. Żołądek jak śmietnik, płuca jak piec do palenia trucizną i do tego miałem dużą wagę, gdzie cierpiało serce, stawy i inne wewnętrzne urządzenia we mnie. Jadłem wszystko, co było na stole. Paliłem tytoń, wypijałem przy tym więcej alkoholu niż przeciętny człowiek i do tego miałem zero, nul, nada ruchu. Wyglądałem paskudnie, miałem wstręt do swojego wyglądu. Wstydziłem się, idąc gdzieś, nie mówiąc już o rozebraniu się na plaży. Żyłem, jakbym był przyspawany do krzesła, w pracy, w domu, w samochodzie. Jedynym ruchem było wyjście do toalety czy otwarcie bramy, żeby wyjechać. Przełom. Przyszedł, kiedy moje ciało miało dość i się zbuntowało. Mało nie wylądowałem w szpitalu na zawał. Potraktowałem ciało jak wroga, którego trzeba uśmiercić. Nie zdawałem sobie sprawy, że można doprowadzić się do takiego stanu. Wystraszyłem się i w momencie odwróciłem swoje zachowanie o 180 stopni. Zaprzyjaźniłem się ze swoim ciałem i postanowiłem je traktować jak kogoś najważniejszego w życiu. Zastosowałem dietę, przestałem pić, przestałem palić, zacząłem się ruszać i spalać gruby i wystający brzuch. I zajęło mi to przeszło rok. A przez ten czas katowałem swoje ciało zdrowym jedzeniem i jazdą na rowerze. Dziś po 10 latach nie pamiętam, jaki miałem brzuch, ważyłem ponad 60 kilo niż normalnie. Dziś traktuję swoje ciało tak, jakbym chciał, żeby się ono mi odwdzięczyło. I odwdzięcza się z nawiązką. Mam kondycję, nic mnie nie boli, wstaję rano pełen życia i mam ochotę na wszystko, nie jestem śpiący w ciągu dnia i żyje mi się lepiej z nowym ja. Nasze ciało to taki kumpel, albo nawet brat, z którym nolens volens musimy przejść przez życie i dlatego naszemu ciału należy się szacunek i jak najlepsze traktowanie. Bardzo dziękuję za piękny list, panie Pawle. I opowieść od serca. No właśnie, to gratulując panu, no zwracam uwagę na te, znaczy to rzuciło mi się w oczy i w uszy te słowa, że się po prostu pan przestraszył, że to był kryzys, no że musiałem. Bo bym umarł, prawda? I to być może, i ten przełom jest taki istotny. No to jest taka droga do tego, żeby się zaprzyjaźnić ze swoim ciałem, ale dosyć brutalna. No, a jakie państwo mają inne, swoje, własne doświadczenia i opowieści? To ja zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Went to my doctor yesterday. She said I seem to be okay. She said, Paul, you better look around. How long you think that you can run that body down? How many nights you think that you can do what you've been doing? Ooh, now we're fooling. I came back home and I went to bed. My wife came in and she said, what's wrong, sweet boy, what's wrong? I told her what's wrong. I said, Peg, you better look around. How long you think that you can run that body down? How many nights you think that you can do what you've been? też był Paweł. Paweł, nadawca listu, i Paul Simon. Właśnie też na ten sam temat, o ciele zajechanym już zupełnie, prawie, które potem jednak obdarza czułością i troską, tak bym powiedział, streścił tę piosenkę w sposób bardzo nieumiejętny. To może teraz tak, taki list. Pani Ewa pisze tak: cudownie, gdy w zdrowym ciele zdrowy duch, ale żeby być sobą, czyli w mojej interpretacji szczęśliwym, trzeba być kimś. I to jest wytłuszczone. Warto pamiętać bajkę Osioł w lwiej skórze, La Fontaine'a. Zawsze ważna jest równowaga, pozdrowienia serdeczne, odwzajemniam, dziękuję. Trzeba być kimś, może tutaj jest to ważne. Niedawno, i to chyba jest na temat teraz, niedawno w Klubie Trójki wystąpiła Joanna Schulz, autorka książki Sama Mama. No inny temat, ale teraz coś Państwu powiem, co chyba jest właśnie wspólnym mianownikiem. Tam jest taka scena, która mnie zafrapowała, zainteresowała. Myślę, że jest bardzo pouczająca, to jest opowieść. Otóż przy okazji kryzysu rozwodowego autorka idzie do psychoterapeutki. Jedno z pierwszych spotkań, może i pierwsze. I ta prosi autorkę, żeby narysowała okrąg. I poprosiła, tu cytuję, to jest koło. I to koło to jest pani poczucie własnej wartości. Proszę zaznaczyć na nim, jak na torcie, od czego ono zależy. No i od różnych rzeczy, od bycia w związku, od urody może, od zamożności i tak dalej, i tak dalej. No i autorka w rozterkach wielkich nie wie, co zrobić. Od czegoś z zewnątrz to zależy, prawda, mówiąc krótko. No więc właśnie pewnie też od wyglądu, od ciała, od jego pielęgnacji, od kaloryfera, sześciopaku i tam czegoś jeszcze innego. No i w końcu nic nie zrobiła. Czarna dziura została z tego wszystkiego. No i potem, teraz jest przekaz dalej. Gdyby to było dzisiaj, to znowu cytat, to oddałabym kartkę mówiąc tak, to jest moje poczucie własnej wartości, bo bym tam nie zrobiła ani jednej linii. To byłby okrąg. Zależy tylko od tego, co sama o sobie myślę, od niczego innego. No to pewnie łatwiej powiedzieć niż zrobić, no ale może to jest ten kierunek, prawda? I to się odnosi do opowieści o ciele i o takich wzorcach, które są tak bardzo potężne, że właściwie no, my często ulegamy. To nie jest moje ciało, to jest jakieś mistyczne ciała z Instagrama, prawda? No właśnie, jak ciało zaakceptować, jak się z nim zaprzyjaźnić? Jak to zrobić? To o tym dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam Państwa nieustannie dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek, jak zwykle. No i teraz Co by tu zrobić? No może bym Państwa zaprosił, żebyśmy posłuchali jeszcze jednej wypowiedzi. Ciało dla mnie jest darem, który mam w tym życiu i powinienem o nie dbać i je szanować, tak aby mi służyło jak najdłużej do osiągania różnych moich celów. Zintegrowane ciało, zintegrowane serce, zintegrowany umysł w jednej całości stanowi stan, w którym przeżywamy stan szczęścia. Czujemy się kompletni, czujemy się zintegrowani, czujemy się szczęśliwi. Neisanghe to jest stan tak zwanych trzech wewnętrznych harmonii. Łączymy nasze serce z naszym umysłem i z naszym ciałem. Każdy z tych elementów powinien respektować każdy pozostały. Nasze odczucia wewnętrzne muszą respektować sygnały płynące z ciała. Nie powinniśmy naszego ciała ranić, nie powinniśmy go kaleczyć. Bardzo często nie rozumiemy właśnie tych granic, które granice służą do rozwoju, a które granice są już tymi granicami, które przekraczając powodują jakiś uszczerbek czy jakąś kontuzję psychiczną czy fizyczną. W procesie przekraczania dobrych granic jest nam niezbędny wykwalifikowany nauczyciel, ktoś, kto ma dużo większe doświadczenie, mistrz, trener. Dzięki nauczycielowi mamy zaufanie, aby pogłębić zakres naszego ruchu czy naszego ćwiczenia. Mamy spokój, mamy pewne poczucie bezpieczeństwa, że idąc tą drogą możemy sobie pozwolić nawet na ból, który nie jest niszczący. Samodzielnie nie lubimy przekraczać tych granic, najczęściej dochodząc do nich czujemy opór fizyczny i psychiczny i się zatrzymujemy, przez co też zatrzymujemy się w naszym własnym rozwoju. przy nauczycielu jest nam dużo łatwiej i okazuje się, że te granice są naprawdę daleko, daleko, daleko jeszcze poza naszym wyobrażeniem. Bardzo często jest tak, że kiedy trenujemy, niekoniecznie tai chi, nasze ciało się męczy, odczuwa pewnego rodzaju też zmęczenie i ból, ale potem następuje dosyć spory wyrzut endorfin i czujemy się bardzo szczęśliwi. To mówił Marek Baliński, nauczyciel tai chi, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. No taka ścieżka, wysokie C, przyznajmy, ale myślę, że to jest bardzo dobra ścieżka. Joga to jest ścieżka. Bardzo sobie chwalę i polecam. Trzeba znaleźć dobrą szkołę i dobrych nauczycieli, ale działa, cofa się licznik. Zmienia się w ciele, zmienia się w głowie i w sercu, tak jak mówił Marek Baliński właśnie. I może taki mail teraz, bardzo proszę. Pani Basia pisze tak. Myślę, że kluczem do pokochania swojego ciała z jego niedoskonałościami jest potwornie ciężka mentalna praca polegająca na byciu dla siebie dobrą. Właśnie to próbuję osiągnąć, ale trzeba było problemów z kręgosłupem, spięć w całym ciele, bruksizmu, jelita drażliwego, żeby stwierdzić, że ciało chce mi coś powiedzieć o moim przeżywaniu stresu, mojej autoagresji itd. itd. itp. Praca, która przede mną jest, ta praca jest wybitnie ciężka. Wiem, bo raz się mi się uda za co pochwalić, a inaczej najłatwiej sobie dołożyć. Mam nadzieję, że kiedyś zintegruję ciało i duszę, pogodzę się ze swoim słabym ciałem. Życzę tego szczególnie kobietom. Pani Barbara, są też męskie głosy właśnie w tym duchu. To może jeszcze przeczytam to, co pan Waldek pisze i zapraszając państwa do dalszej rozmowy. Wszystko jest w naszych głowach. Nikt nie jest idealny. Nawet osoby powszechnie za takie uważane mają swoje uwagi do tego czy owego. Problem jest jednak szerszy i wiąże się całościowo z samoakceptacją. Trzeba siebie samego pokochać, by móc prawdziwie kochać innych. I w tym własną fizyczność, świadomość własnych niedoskonałości z jednoczesną ich akceptacją pozwoli nam patrzeć podobnie na innych i bardziej zwracać uwagę na to, kim są, a nie jak wyglądają. No to pani Maria jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym spojrzeć na nasze ciało przez pryzmat zmysłów, które posiadamy. Nie zawsze doceniamy to, że te zmysły mamy. W zależności, co nas w życiu interesuje, korzystamy ze zmysłów wzroku, smaku. I te zmysły mogą uczynić nas szczęśliwymi, jeżeli wyrobimy sobie pewną wrażliwość i damy prawo do tej wrażliwości, czyli w naszym ciele nasze zmysły. Druga rzecz, że jeżeli jesteśmy szczęśliwi sami z sobą, działamy, to też i mamy jakąś wiedzę, będziemy też pozytywnie traktowali nasze ciało, ponieważ jest nam potrzebne do tego życia. Trzeci aspekt, że troszeczkę nam chrześcijaństwo nabroiło w poczuciu akceptacji naszego ciała. No i tutaj sobie trzeba zdać sprawę z historycznego tego względu, że to nasze ciało troszeczkę chrześcijaństwo nam po prostu spaczyło. I tyle. Aha. A jakieś przesłanie od pani, doświadczenie własne? No myślę, że trzeba doceniać zmysły, to co widzimy. Nie wszystko jest piękne, co jest materialne, tak? Czyli jeżeli ktoś kocha sztukę, malarstwo, muzykę, dotyk, to powinniśmy być tych zmysłów świadomi, że te zmysły mogą być źródłem naszego szczęścia, przyjemności, wrażliwości. No i tą wrażliwość chyba trzeba byłoby sobie wyrobić. Wie pan, niektórzy ludzie uważają, że tylko to, co za pieniądze daje szczęście. Nie odwiedzają muzeów, nie oglądają pewnych rzeczy. Ja bez muzyki nie mogłabym na przykład żyć, tak? Muzyka dla mnie jest źródłem szczęścia, ale pracowałam nad tym, dlatego też słucham trójki. Dziękuję, to miłe. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. To jeszcze jeden cytat, i potem piosenka, i potem jeszcze rozmowy, mam nadzieję. A propos tego wpływu potężnego, zewnętrznego, który no być może nie doceniamy jego skali, tak mi się wydaje nadal. Kate Winslet tak powiedziała. Wśród osób mi bliskich nikt nie nosi XS. O, przepraszam, jedna osoba. To moja córka, ma 11 lat. Posłuchajmy, zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Natalia Przybysz, a to jest pani Anna Dąbrowska, terapeutka pracy z ciałem. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Słyszymy się pięknie. Tak. No, a słucha pani tego, o czym była mowa? Bo ja mam takie poczucie, że to jest bardzo trudny temat jakoś, albo tak. Nadal być może w Polsce nieobecny, może ludzie się wstydzą dzwonić i powiedzieć, wolą napisać. I jakoś tak mi się wydaje. Trudny tak. Temat. Ja w ogóle jestem bardzo poruszona całą tą audycją i tak sobie pomyślałam, że niesamowicie duża potrzeba jest mówienia o tym i tak naprawdę ja pracuję z ciałem, no nie wiem, jakieś 20 lat, a to wszystko, czego tutaj słuchałam, dla mnie jest poruszające. Dla mnie też. To dopiero dla osób, które no, jeszcze nie weszły w ogóle na tą drogę. No tak, jasne. Ale jak to jest z przyjaźnią? To jest właściwe słowo? Zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem? To jest ta perspektywa? Taką pani proponuje? Czy to jest jakiś fałsz? Ja myślę, że to jest dobry krok. Natomiast sądzę, że to, co najważniejsze, to to, żeby sobie uzmysłowić, że tak naprawdę ja jestem tym ciałem. Że my robimy taką dualność, a tak naprawdę no, my bez tego ciała nie istniejemy. I to ciało jest skarbnicą naszych doświadczeń, naszej wiedzy, naszych emocji, uczuć, zmysłów. Pozwala nam żyć, oddychać, pracować, tworzyć. Myślę, że to zmienia perspektywę, bo nie oddziela nas wtedy od tego ciała. Natomiast no, dobrym krokiem jest takie po prostu przyjazne spojrzenie na ciało i popatrzenie, no tak, tutaj ciebie mam, tutaj ciebie mogę dotknąć, tu cię mogę wyprowadzić na spacer. mogę ci tak? Tak. Aha. Troszeczkę też z innej perspektywy niż taka typowo dietetyczno ćwiczeniowo czy właśnie instagramowa perspektywa. Aha. A od czego zacząć? Ten pierwszy krok jest jaki? Ja bym tutaj nawiązała do tego, co powiedziała pani profesor, że tym pierwszym, co nas kształtuje, to jest ten kojący dotyk. Mhm. I pozwolić sobie na dotyk. To może być dla każdego coś innego, bo nie każdy lubi masaż, tak? Nie każdy lubi być dotykany. Czasami ktoś potrzebuje dużo, długą drogę przejść, żeby pozwolić sobie na to. Można zacząć od czegoś innego, na przykład dotykać dłońmi, tak? Dotykać, nie wiem, z gliny coś porobić. Natomiast ten dotyk jest czymś niesamowicie pierwotnym i tak wraca nas do tamtych naszych pierwszych zasobów, które mieliśmy i które mogą odczarować całą tą historię, która gdzieś tam po drodze się stała, tak, że coś tam uwierzyliśmy, że nie wiem, że ja nie mogę być, ja zawsze lubię porównywać do świata roślin, że nie wiem, dąb nie myśli, że chce być topolą, tak? No tak, a topola tak, nie myśli, że tak. chce być, nie wiem, no krzywą. Tak, no tak. Ale... I wtedy, no... Bo chcę panią zapytać, taka historia przychodzi mi do głowy, takie doświadczenie niedawne. Jak byliśmy z moją żoną i z naszą wnuczką na rurkach z kremem. Siedzimy sobie w ogródku. No i obok siada taka rodzina, pani też z dzieckiem. No i wcinają lody. I pan jest bardzo piękna kobieta. Bardzo piękna, zgrabna, wysoka kobieta, blondynka. No ale... Coś jest nie tak. Przyglądam się jej i widzę, że tę urodę popsuła. No, chciałaby zrobić z siebie jeszcze piękniejszą. Zrobiła sobie, tak. No wie pani, zrobiła sobie usta, jakiś botoks i tak dalej. I pomyślałem sobie, że ta uroda jakoś gdzieś uleciała. Więc mam pytanie, gdzie jest uroda w człowieku? Gdzie jest uroda? Ja nawet sobie to podkreśliłam, bo to pytanie już wcześniej było. Ja sobie tak zapisałam roboczo tutaj, jak siedzę na łące mazurskiej, że przede wszystkim, ja ostatnio widziałam taki, nawet u siebie na tablicy na Facebooku udostępniłam takie zestawienie zdjęć znanych aktorów, w których byli pokazani oni młodzi, i obok nich byli oni no, w tym wieku, w którym są teraz. Mhm. I ci młodzi, owszem, no, wyglądali dużo ładniej, w sensie, że tak patrząc z tymi stereotypami, tak, nie mieli zmarszczek, nie mieli czegoś tam, byli szczuplejsi. Natomiast to, co było niesamowite w twarzach tych starszych, starszych wersji, to było to, że tam było widać ich doświadczenia na tych twarzach, ich mądrość, ten upływający czas, że moim zdaniem ta uroda jest w naszym podejściu do świata, w podejściu do naszych doświadczeń, tej mądrości, którą my zyskujemy. I jeżeli w ten sposób patrzymy i jakby dajemy sobie na to przestrzeń, to po prostu ta twarz jest wtedy żywa, my jesteśmy żywi, nie wiem, jesteśmy takimi pulsującymi istotami, do których chce każdy podejść i z nami rozmawiać i po prostu to jest życie. Że owszem, no można być pięknym, wygładzonym, ale właśnie wtedy to coś umyka. To jest to, co pan powiedział o tej pięknej pani. Że gdzieś ona tak naprawdę zabrała sobie z tej swojej twarzy to doświadczenie, które miała, a które być może że było pięknym i mądrym doświadczeniem. Dziękuję pani bardzo. Pani Anno, Anna Dąbrowska Dziękuję była z nami. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam Dziękuję. Serdecznie. I jeszcze powiem tak, podobno w Ameryce jest Dzień Dobroci dla Ciała. On 18 października wypada. No to dziś jest który? 7 lipca. No to zacznijmy od dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program, Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Marcin Kedryński przyszedł, już jest, już zaraz z państwem się spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.